Na 1978, na 1986, na Diego Armando Maradona, is het nu Lionel Messi. Maar is Messi met deze winst nu ook de beste voetballer die ooit op aarde heeft rondgelopen? Over een kwartier een debat daarover. Ondanks een moeizame aanloop is het er vandaag dan toch van gekomen. Premier Rutte bood vandaag namens de Nederlandse regering zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Over de impact van deze toespraak en de excuses ga ik praten met Alex van Stipriaan. Hij is emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis, met John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland vanuit Suriname, en Mercedes Sandwijken. Zij is oprichter en directeur van de stichting Kittikotti Tafel. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Dank u wel, goedenavond. Mevrouw Sandwijken, bent u positief verrast over de gebeurtenissen vandaag? We zijn natuurlijk wel heel erg lang in spanning gelaten. Maar ik was wel zeer nauw betrokken bij het traject voorafgaand aan de excuses. Dus ik was niet helemaal verrast. Nee, maar u was uitgenodigd om bij de speech aanwezig te zijn. Ik heb begrepen dat u die uitnodiging niet heeft aangenomen. Waarom was dat? Omdat de zwarte gemeenschappen in Nederland nadrukkelijk verzocht hebben om op 1 juli de excuses aan te bieden. En ik als stichting Kittikotti Dialoogtafel had ook gehoopt dat deze zwarte gemeenschappen in een vroeger stadium betrokken zouden zijn geweest om het juist over dit soort hele simpele afspraken te hebben. Wanneer, waar. Dan hebben we het nog niet eens over restorative justice, over herstelmaatregelen. En ik vond het heel pijnlijk dat niet gehonoreerd is geweest. En nee. Ik was het ook. De premier heeft zelf ook excuses gemaakt voor het proces. Dus ik vond het niet heel erg een feestelijk moment om daar dan met z'n allen breed uit te gaan zitten. Aanwezig te zijn. Dus u zegt, ik vond dat niet het goede moment, maar u heeft ongetwijfeld wel gekeken. Wat vond u ervan? Nou, ik vond het een waardige en plechtige toespraak van onze koning, die heel belangrijk is. Onze premier, hè? Dat was niet de koning. Sorry, nee. Ja, ik ben even daags. Dit is het vierde interview in een half uur tijd. Wij helpen elkaar. Sorry voor dat. De premier heeft heel waardig en plechtig gesproken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor de witte gemeenschap dat onze premier heeft aangegeven hoe hoe groot de betrokkenheid is geweest van Nederland in de crime against humanity. Ik had mij geen betere, waardigere en plechtigere toespraak kunnen wensen van onze premier. Had u er dan toch bij willen zijn achteraf of dat niet? Nee, dat staat een beetje los van elkaar. Dat heeft u uitgelegd net. Ja, ik had er veel fijner gevonden als we dit in gemeenschappelijkheid, als de weg ernaartoe ook een helende werking heeft gehad. Had gehad. En nu heeft het veel pijn veroorzaakt. Maar een aantal van de zwarte gemeenschappers moeten zich uiteraard herpakken. En dat gaan we ook zeker doen, want wij zijn heel erg resilient, hoe zeg je dat? Veerkrachtig. Ja. Dat hebben we wel de afgelopen centuries laten zien. Helder voor dit moment. We gaan naar John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland. U bent nu in Suriname, meneer Brewster. Goedenavond. In welke mate leeft het daar, de excuus die Nederland gemaakt heeft vandaag? Goedenavond. En hier is het nog goedemiddag. Goedemiddag. Ik zie wel een verschil. Toen ik hier geland was, hadden we WK-voetbal. En daar stond iedereen en de hele gemeenschap te kijken naar schermen. Ik moet zeggen dat het hier niet leeft. Okay. Of weinig leeft. Nee. En u heeft daar wel naar de toespraak van de premier kunnen kijken, neem ik aan. Wat vond u ervan? Ook een plechtige toespraak. Ik vond het een heel goede toespraak. Ik had niet verwacht dat hij zijn excuses zou aanbieden namens de Nederlandse gemeenschap. Heeft hij toch gedaan. Ik vond het een heel goede bijeenkomst. Een heel goede daad die gepleegd is. Oké. En was u op voorhand ook voor het excuus aanbieden op deze dag? Of zegt u van, dat was ik eigenlijk niet, maar nu die het gedaan heeft, vind ik het oké? Ja, ik heb constant in alle media geroepen dat het nog geen tijd is. Hij gaat alleen maar zeggen welke aanbevelingen en welke conclusies hij gaat overnemen. Ik ben verrast vandaag, maar ook aangenaam verrast. Ik ben niet teleurgesteld, laat mij dat zo zeggen. Oké. Meneer Van Stiepraan, u was vorige week ook in de uitzending en toen zei u van doe het alsjeblieft niet volgende week maandag, maar doe het op 1 juli. Het is vandaag toch gebeurd. U was er ook bij vandaag. Zeker. Wat vond u ervan? Ik sluit me bij de voorsprekers aan dat ik de woorden die hij gebruikte zeer zorgvuldig uitgezocht vond. Wat dat betreft ook grote hulde voor zijn speechwriter, die heel goed geluisterd heeft naar de gesprekken op het Katshuis ook. Dus een aantal dingen zat erin waarvan ik dacht van nou, dat had ik van tevoren niet gedacht misschien. En ook echt gericht op twee publieken. Dus ik denk dat hij ging nogal gedetailleerd in op de gruwelen van de slavernij. Ik denk dat hij dat heel bewust doet richting het witte publiek. Om die denkt van ja, god, is dat nou allemaal zo erg geweest? Ja, dat ja, wil hij dan dus wel uitleggen. Een deel van Nederland dat nog overtuigd moet worden als het ware. Precies, ja. Dus dat was goed. En richting de Afro-gemeenschappen, dat er woorden werden gebruikt als spiritualiteit en doorwerking, dat een aantal keren, dat vond ik ook heel goed. Maar ik heb ook wel een paar dingen gemist. Ja, nou, daar komen we zo nog wel op. Ik wil eerst even naar de hoofdlijnen. Rutte baseerde zijn toespraak en excuses op de conclusies van het rapport Ketenen van het Verleden, van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Kernwoorden daar zijn erkenning, excuus en herstel, mevrouw Van Zandwijken. Die erkenning, kunnen we zeggen dat dat vandaag nu echt goed gebeurd is? Is het nu echt erkend, wat u betreft? Wat mij betreft is het na 150 jaar vandaag inderdaad echt erkend. Zeker weten, no doubt about that. Oké, meneer Brewster, mee eens? Eens. Kijk, het zal nooit naar tevredenheid zijn van een ieder. Maar hij is inderdaad, zoals de vorige spreker heeft aangegeven, echt de pijnpunten benoemd, want dat werd ook geadviseerd. Zeg waarvoor je erkenning geeft en waarvoor je excuses geeft. Laat weten waarover het gaat. Want er zijn nog Nederlanders die niet eens weten waar Suriname is. Laat staan dat Nederland een koloniaal verleden met Suriname heeft. Dus als we over erkenning praten, heb het over de studies die aangewezen hebben of aangetoond hebben dat zwarte geen mensen waren. Heb het erover dat er misdaden gepleegd. Ja. Heb het erover wat er nu gebeurt. En dat heeft hij keurig gedaan op een heel eerbiedige manier. Ja, met die erkenning, nou ja, dat is dan nu op orde. Excuses, daar zijn jullie nog een beetje verdeeld over, want dat had eigenlijk op 1 juli gemoeten. Of moet dat gewoon op 1 juli nog een keer, mevrouw Zandwijken, door de koning? Nou, kijk, wat meneer Brewster zegt over dat onderzoek waaruit blijkt hoe groot de betrokkenheid is geweest van de Nederlandse overheid. Dat onderzoek loopt nog, hè? Er zijn al onderzoeken geweest, hè? Amsterdam, Den Haag, Utrecht, maar het nationale onderzoek loopt nog, dat komt in juni, volgend jaar komt dat uit. Maar bijvoorbeeld ook dat de Nederlandse samenleving zich realiseert waar al onze welvaart vandaan komt. Ja. En dat zijn echt belangrijke informatie die nu nog eigenlijk onvoldoende is toegelicht. Maar dat hoop ik dat we in de komende maanden, werkend naar 1 juli, met de resultaten van het onderzoek in de hand, dat ook onderdeel gaat worden van het bewustzijn van de gehele Nederlandse samenleving. U klinkt nu best positief. Ik heb begrepen dat u wel bij een van de overleggen in het Katshuis weggelopen bent in de afgelopen weken. Niet in het overleg van het Katshuis. Na de Katshuisoverleg zijn wij alsnog bij een ander overleg betrokken in richting de excuses in een wat kleiner gezelschap met een aantal zwarte organisaties. En uit dat overleg ben ik inderdaad op een gegeven moment heb ik me teruggetrokken, omdat ik tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, vonden er overal protesten plaats voor tegen de datum en het proces eraan vooraf. Okay. En wat wij in dat kleine overleg deden in aanlopen om binnen 3 dagen even van alles en nog wat af te jassen. Nee, dat was zo zit onze stichting niet in elkaar. Ja. Wij zijn van een breed proces voor de dialoog. En dat was wel met de premier ook, dat overleg waar u bent weggelaten? Dat was op ministersniveau. Oké, niet de premier, maar een aantal ministers. Ja, klopt. Ja, oké. Meneer Brewster, er was niet veel belangstelling daar, begreep ik. Ik begreep dat er 60 mensen konden zijn, maar er waren er maar 30, klopt dat? Ja, teleurstellend. Heel teleurstellend. Als je kijkt naar de lege stoelen, dan ging je ervan uit dat er genoeg mensen uitgenodigd zijn. Er werd dan gevraagd, voordat de bijeenkomst plaatsvond, wie heeft de lijst samengesteld? Wie was verantwoordelijk ervoor? Wat daar bleek vanmiddag is dat wij in twee verschillende werelden leven. In Nederland denkt men dat men excuses biedt aan de nazaten van de slaven. Mm-hmm. Maar hier in Suriname is er een discussie gaande over het koloniaal verleden en in de inheemse. Er wordt gezegd van nou, er wordt alleen maar gesproken over het transatlantische slavernijverleden. Maar de inheemse hebben ook geleden. Ja. En de mensen uit India, Java en China hebben ook geleden. Waarom wordt er niet excuses gedaan aan alle mensen die geleden hebben? Ja. En daar zag je dat de mensen die vooral onze marons of onze inheemse, die zeggen van nou. Wij zijn degene die eigenlijk de helden zijn, want wij hebben gevochten tegen de slaven-eigenaar. We zijn teruggekomen naar de plantages, ze verbrand en een andere slaven bevrijd. En juist wij worden niet uitgenodigd, juist wij zijn niet op de lijst, staan niet op de lijst om dit excuses mee te maken. Meneer Van Stippenjaan, dat is een van de dingen die u ook mist, hè? Dat is een van de dingen die ik ook miste. En ik ben ook wat kritischer over die erkenning. Want die erkenning was er eigenlijk al. Al 20 jaar zijn er leden van van verschillende kabinetten geweest. Vanaf Durban in 2001. Die deep remorse, diepe spijt, treurnis hebben uitgesproken. Dus de regering heeft al eigenlijk heel lang erkend dat er een slavernijverleden is. En dat ze daar spijt over hebben. Nu zijn het dan excuses geworden. Maar dat maakt mij ook een beetje voorzichtig, laat ik het zo zeggen, over hoe blij we nu moeten zijn. Ik ben heel blij hoor, daar niet van. Ik vind het nog steeds heel treurig hoe het gegaan is. Had het allemaal liever op 1 juli gezien. Ja. Maar dat gedeelte waar hij nou echt wat meer concreet had moeten worden, namelijk we zetten een komma en geen punt, oké, we zetten een komma en wat gaan we dan doen? En dat is niet verder gekomen van, nou, we gaan druk bezig komende tijd richting weer een gedenkwaardig moment op 1 juli. En vooral samen, dat benadrukte de premier steeds. En samen, maar dan mag je wel al een beetje de richting aangeven. Oké, dat hebben ze nog niet gedaan, zegt u. Nee, dat zijn dus alleen maar woorden en heling. Ja, die heling die komt pas na een tijdje. Je moet eerst aan het werk. Want heeft u nagepraat met iemand over de vraag waarom de inheemse nauwelijks zijn genoemd? Ja, zeker. Met een paar bewindslieden zelfs. Wat zeiden ze? Zeiden ze, gingen ze toen een beetje door het stof van, goh, ja, dat zijn we eigenlijk helemaal vergeten. Okay. En niet alleen de inheemse van Suriname, maar ook de inheemse bevolking van de Caribische eilanden. Ja. Die nauwelijks meer bestaan, maar wel bestaan hebben. Ja, dus ze hebben wel goed opgelet tijdens het katshuisoverleg, maar toch niet goed genoeg dan? Toch niet goed genoeg. Nee. En toen kwam er in dat gesprek ook een inheemse dame bijstaan. En die kwam dat ook expliciet nog eens een keer zeggen. Van vergeet dat niet in het komende traject. Okay. Meneer Brewster, dus aantal dingen had meer ingevuld mogen worden wat mij betreft. Meneer Brewster, u pleit ook voor spirituele excuses, heb ik me laten vertellen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, de minister-president heeft het even benoemd. Hij is niet dieper op ingegaan. Maar wij hebben ook een cultuur waar spiritualiteit meer betekent dan woorden. Wij, onze voorouders, die leven nog met ons mee. Dus wat wij zeggen, excuses bied je aan ons. Dus aan de langlevende, langslevende die nog zouden zijn. Maar het heeft ook een symbolische en een spirituele betekenis. Dat betekent dat wij de boosheid en de teleurstelling en de wraak die onze voorouders nog hebben, wat ze allemaal mee hebben gemaakt, die moeten ook geheeld worden. Hmm. En daarvoor zouden wij eens een oor luisterend moeten leggen bij de mensen die spiritueel bezig zijn binnen de gemeenschap. Om te vragen, hoe kunnen we dat ook doen? En ik heb een paar keer benoemd. Er zijn voorbeelden in de wereld. Ik noem maar de minister-president van Hongarije. En de koning van Hongarije. Die zijn teruggegaan naar de lab. En ze hebben de oud-levende lab gevonden. En die hebben een koninklijk besluit die genomen werd bijna 300 jaar geleden om de lappen te assimileren, heeft hij teruggebracht op zijn knieën met een kalebas en koud water. even om te zeggen, het spijt me. Okay. En dat is het verschil. Dat jij, dat werd ook genoemd dat we in twee verschillende werelden leven. Mevrouw Zandwijk, herkent u dat, die spirituele excuses? Wij aan de Kitty Kotti dialoogtafel voor de afgaand aan de dialoog waarbij zwart en wit tegenover elkaar zit en elk een eigen gesprekspartner heeft, altijd het kokosolie-ritueel uit. Dat is een nieuw ritueel speciaal voor de verbinding en de healing tussen zwart en wit, waarbij zwart elkaar bij wit en wit bij zwart elkaars polsen insmeert met een klein beetje kokosolie. Mm. Om de pijn uit het verleden dat nog steeds door velen van ons in het heden gevoeld wordt bij elkaar weg te brengen. Het zijn wildvreemde mensen die dat bij elkaar doen. En je ziet na afloop van dat ritueel de tranen over de wangen bengelen. Mensen elkaars hand vasthouden. En dan moet het gesprek nog beginnen. Maar dan kan het gesprek nog pas echt goed beginnen naar een rituele handeling. Dus wat meneer Brusten zegt, dat spiritualiteit en rituelen belangrijk zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar meneer Verstipian, dan kom je misschien ook op een cultureel verschil. Dat heel veel westerse mensen zullen zeggen, ja, dood is dood. Die voorouders zijn er niet meer. Terwijl dat voor de mensen in Suriname zelf heel anders is misschien. Dus hoe doe je dat dan goed? Nou, door uit te leggen dat ook hier speelt, alleen misschien op een andere manier. Waarom gaan mensen naar het graf van iemand? En misschien wel het graf van hun overgrootouders. Dat is toch ook een vorm van je voorouders gedenken. Dus alleen is het veel minder iets bewust. In de meeste Afro-culturen leven je voorouders echt met je in je omgeving. Maar eerlijk gezegd, ik zal daar zeker door beïnvloed zijn, heb ik dat zelf ook wel. Mijn ouders zijn al lang overleden. Maar die zitten op beide mijn schouders en kijken mee naar wat ik doe. Maar dat snap ik. Maar kan je daar nog excuus aan aanbieden? Dat kun je meenemen in je excuses. Misschien hoef je niet per se op je knieën te gaan en te zeggen sorry voorouders. Maar wel in je verhaal waarin je excuses maakt, kun je dat meenemen. Ja. En dat mag van mij de koning doen. Heel kort, wat is het belangrijkste wat er nu tot 1 juli moet gebeuren, mevrouw Zandwijken? Heleboel big tent meetings. Big tent meetings voor alle zwarte studentenverenigingen. Big tent meetings voor alle public health workers van African descent, et cetera, die kunnen aangeven wat er speelt binnen de organisaties op het gebied van institutioneel racisme. Okay. Maar ook heel veel kitty-kotty-dialoogtafels, zou ik zeggen, waar zwarte en witte Nederlanders met elkaar in gesprek gaan over persoonlijke ervaringen, herinneringen, emoties, over de omgang met het slavernijverleden. En daaruit moeten allerlei aanbevelingen voortkomen die allemaal vertaald worden in programma's, in beleid om institutioneel racisme en alledaags racisme te bestrijden. En zo'n ritueel wat u net beschreef met die olie, met de koning, is dat een idee? Wij zitten op 1 juli met onze Kitty Kotti tafel in het Rijksmuseum. En ik nodig hierbij de koning en de koningin van harte uit om de Kitty Kotti tafel te openen. Oké. Dat is nog net niet helemaal wat u net zei, maar het zit er dicht tegenaan, denk ik. Overigens wordt er in Suriname gezegd dat de koning hier moet komen en niet in Amsterdam. Hij mag van mij. Dat vind ik nog belangrijker. Dat wordt spannend. Maar hier vinden dat, ze dat wordt ingewikkeld. Hij kan niet maar hij moet ook naar de eilanden toe dan. Ja, precies. Nou goed, we gaan hem klonen. Goed, Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis, John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland en Mercedes Zandwijken, oprichter en directeur van de stichting Kitty Kotti Tafel. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Onder aanvoering van Lionel Messi werd Argentinië gisteren wereldkampioen. Hij scoorde 2 keer in de finale, de kroon op zijn indrukwekkende carrière. Alles draait vandaag om hem. Iedereen komt hier vandaag kijken voor hem. Messi, Guardiola moet op laten gaan. Messi. Messi kan ineens gaan schieten. Ja, daar is hij! Nog een keer in dat duel met Guardiola. Messi. Messi kan aanleggen, doet dat heel rustig. Buitenom, Messi, Messi, Messi. Achterlijn, als je er niet op rekent, is hij er toch weer. Messi, die zit erin, denk ik. Hoe goed was Messi vandaag? Heel goed. Hij was waanzinnig. En Argentinië is wereldkampioen voetbal. Messi heeft zijn missie volbracht. Messi! Ja, is Messi nu de zozeer begeerde wereldcup binnen is echt de onbetwiste beste voetballer ooit. Beter dus dan Cruyff, Pelé, Eusebio, Ronaldo of Maradona. Ga ik over praten met twee voetbalcommentatoren, Sietse Vos en Theo Rijtsma. Goedenavond, hartelijk welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. En u kunt als luisteraar ook mee praten. Wie is volgens u de beste voetballer aller tijden? Sietse, had je het naar je zin tijdens de finale? Ja. Kwam dat? Omdat Argentinië al snel met 2-0 voorkwam. En toen dachten we, dat is klaar. Dat was het wel. En dat was niet zo. En toen kwam Mbappé in minuut 79 en 81. En toen werd het toch nog onzeker. Sterker nog, meestal is het dan zo, een ploeg die ophaalt, dat is de betere ploeg. Die hebben meer zelfvertrouwen. En de ploeg die 2-0 voor heeft gestaan en het Rijk ineens zien storten, die stortte dan helemaal in meestal, juist. Maar dat gebeurde niet. Nee. Theo, genoten? Ja, natuurlijk heb ik genoten van zo'n potvoetbal. Het is een schitterende wedstrijd geweest. Ja, maar de eerste 80 minuten. Het begon pas eigenlijk na 79 minuten, toch? Nou, nee, dat vind ik niet. Kijk, het deed denken bij mij aan die wedstrijd tegen Nederland. Hè? Natuurlijk gewoon 2-0, 2-2 in de laatste minuut. En dan nog strafschoppen. En in beide gevallen richtte Argentinië zich weer op? In beide gevallen richtte Argentinië zich weer op. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat Nederland is eigenlijk alleen verslagen door de wereldkampioenen. Ja, dat voelt dan weer net iets beter nog. Ja. Zie je het, is Messi de beste? Ja. Waarom? Zonder twijfel. Waarom? Ik was bij zijn debuut, 16 oktober 2004, op de Montjuïc, het stadion waar Theo en ik samen Ellen van Lang hebben zien winnen. En hij mocht commentaar geven. En ik mocht erop vangen. Maar dit terzijde. Jullie gaan samen lang terug. We gaan heel ver terug. En dat was in 2004. In een wedstrijd tegen Espanyol. Was dat onder Frank Rijkaard als coach? Ja, die liet hem debuteren. En het mooie was, ik doe Spaans voetbal voor Ziggo Sport en dat was vroeger Canal Plus. En bij elke Spaanse wedstrijd van Barcelona, uitwedstrijd, dan ging ik altijd naar het hotel waar zij zaten. En dan dronk je koffie met Henk de Kaat en met Frank Rijkaard. En die zeiden tegen mij, we hebben er nou één, die loopt iedereen voorbij. Die loopt gewoon 5-6 man voorbij en dan krijgt hij een schop van iemand, want die accepteren dat niet, die ervaren spelers. We hebben er nou één, die moet je echt zien. Maar het duurde nog vrij lang voordat hij debuteerde. Hij speelde de eerste wedstrijd in 2003, dat was in november. Dat was de openingswedstrijd van het Do Dragão-stadion van Porto. En in die wedstrijd nam Rijkaard een aantal reserves mee, omdat er interlands werden gespeeld. Oh, en, dus de echte spelers waren er echt niet bij. En toen was Messi 16. Oké, en toen deed hij elke keer mee. Wat maakt hem de beste? Je zegt zonder twijfel. Ja, Weile Cruijff heeft dat het beste uitgelegd. Maar zijn fysiek is zo gebouwd, hij is zo gebouwd, fysiek gesproken, dat hij kan 2-3 dingen doen, 3 bewegingen maken, terwijl wij, normale mensen, maar 1 beweging kunnen maken. En dan ben je hem kwijt. En dat kon je ook zien in die passeeractie langs Guardiol van Kroatië. Dat Guardiol die is een meter langer bij wijze van spreken. In de halve finale. Ja. En die moest hem echt laten gaan. Theo, is Messi de beste? Ja, ik durf het nauwelijks te zeggen natuurlijk. Want op het ogenblik is de indruk dat hij inderdaad de beste is. Maar ja, ik heb Maradona gezien. Dus ik houd het toch op Maradona. En ik vind dat omdat hij avontuurlijker was. Het hele leven van Maradona is wat avontuurlijker, moet ik zeggen, dan dat van Messi. Dus dat komt er ook bij. Het is ook gewoon een beetje eigenbelang dat ik zeg van ja, ik heb die Maradona gezien, die heeft mijn werk zoveel gemakkelijker gemaakt, zou ik zeggen. Ja. En dus aangenamer. Ik hou het toch. Ja. Ja, en maar als we proberen te objectiveren, wat maakt Maradona dan voor jou beter dan Messi? Nou ja, wat ik zeg, eigenlijk avontuurlijker nog. Hij heeft, het was wel een andere tijd. Ik dacht dat je zijn levensstijl bedoelde, ook als voetballer bedoel je? Ja, ook als voetballer. Kijk, ik zie hem nog altijd in gedachten die wedstrijd tegen Engeland spelen in het wereldkampioenschap 1986. Daar komt hij van zijn eigen helft en dan rent hij tot aan de andere kant en daar valt iedereen om. Ja. Dan heb ik het nog niet eens over die hensbal natuurlijk waarmee hij scoorde. Ik was 16, ik weet nog waar ik was toen hij dat doelpunt maakte. Kijk, en dat is natuurlijk een qua jongensachtig iets, een straatvoetballer die iets doet. Die dat zelf niet weet, maar die dat gewoon gaat doen. Ja, ja, dat gebeurt gewoon. Bovendien heeft hij Italië kapot gekregen natuurlijk. Althans, hij heeft Napels groot gemaakt, hangt daar nog altijd. Ja. Ja, dus ik ben behept met het voorkeur voor Maradona. Laten we even luisteren naar een compilatie van Maradona. Met één tikje van de voet. Uniek. Hadden we 5, 3, 5. Wie houdt het niet kwijt? En dat kwam zo snel. En dat kwam zo accuraat naar de andere hoek. Maradona! Oh! Go! Oh, oh. Maradona krijgt hij nog terug ook. En schoot hij met de hand? Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Dit is de beste voetballer van het wereldkampioenschap voetbal. Ook best aardig toch, Siert? Ja, nou, en hulde voor de commentator van die wedstrijd in 86. Want, het zit naast je. Nou ja, mijn leermeester bij Studio Sport. We hebben 15 jaar naast elkaar gezeten om atletiek te verslaan. Maar hij zag die hensbal. En er waren stations, televisiestations, die waren daar met 6 man of 7 man. En die zagen het niet. Nee. Dat is maar echt, hij zegt, Maradona was avontuurlijker. Die startte op zijn eigen helft. Die wist niet hoe hij in de overkant kwam, maar die kwam er wel. Dat gebeurde. Ja, maar Messi leeft nog. En die is misschien wat minder avontuurlijk. Die is getrouwd met Antonella. Een meisje waar hij verliefd op werd toen hij 14 was. 3 kinderen. Zijn middelste zoon kan overigens heel goed voetballen. Is ook een kleine Messi. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe meet je het, hè, wat de beste voetballer is? Jij zegt, Theo heeft Italië op de knieën gekregen. Ja, maar niet de grootste. Hij heeft in 3 wereldkampioenschappen gespeeld. En bij het eerste wereldkampioenschap liep hij een rode kaart op tegen Brazilië. Dus toen was hij nog jong. Daarna wordt hij wereldkampioen. En vervolgens heeft hij ook nog dat wereldkampioenschap in 90 gespeeld. Dat hij tegen, met naar de tranen loopt, in ja. de ogen heeft hij daar Duitsland moeten laten winnen. He, helemaal kapot eigenlijk al gemaakt in het gewone leven. Maar het gaat natuurlijk om voetbal. Kijk, buitengewone spelers maken vaak de tactiek van een tegenstander volledig kapot. Dat heeft geen enkele zin meer wat je hebt meegekregen voor briefje. Het gaat niet langer, want ze doen iets. Ja. Dat heeft Messi natuurlijk ook. Maar ik vond datgene wat Maradona deed avontuurlijker. Dus daar wist je helemaal niet wat hij ging doen. Nee. En bij Messi voelde je iets aan wat hij kon. Dat deed hij dan ook. Zo'n steekpaasje zoals tegen Nederland. Hè? Ja. Maar andere kant dat op. Kon je nog begrijpen. Ja, precies. Dat als je hem kende, zag je het op een gegeven moment aankomen. Ja. Ja. Siert? Maradona heeft Napels kampioen gemaakt. Laat ik dit lijstje even voorlezen. Messi heeft de Olympische Spelen gewonnen van 2008. 4 keer de Champions League. De Copa America van vorig jaar. Nu de wereldbeker. 7 keer de Ballon d'Or. Beste voetballer van de wereld. 8 keer Pichichi van Spanje. Je zegt gewoon, als je naar de statistieken kijkt, als je gewoon naar het lijstje kijkt. Nou, ik wil één ding. Ik wil 2 dingen hierbij opmerken. Ten eerste is het voetbal in de jaren 70 en 80... is denk ik 2 keer zo langzaam als nu. Het voetbal van Maradona is 1 keer zo langzaam als nu. Ja, oké. Okay. En dus het tempo in de wedstrijd. De spelers zijn veel atletischer, lopen veel harder. Het zijn allemaal houtdegens, het zijn slopers. En dat vroeger had je ook wel een sloper erbij, maar nu zijn ze allemaal sloper. Hmm. En dat is 1. Ten tweede. En dus heeft Messi het moeilijker dan Maradona het had. Ja, maar Messi is de all-time topscorer van de Argentijnse ploeg. Messi heeft de meeste interlands gespeeld. Tweede? En het tweede is. Toen Maradona bij Napoli speelde, toen hadden wij op zondagavond een Italiaans voetbalprogramma, weet je nog, Bestuur Sport, Emiel Schelvis presenteerde. Mm-hmm. En dan zag je 1 keer in de maand, zag je misschien 4 minuten van Maradona. Ja, en nu zien we Messi de hele week. En nu zie je Messi 2 keer per week 90 minuten. Ja, ja. En dat al 15, 16 jaar lang. Dat maakt meer op zijn top, ja. Ja. Theo, waarom is het toch Maradona? Nou ja, het gaat altijd om de belangrijkste wedstrijd. De belangrijkste wedstrijd is de finale van een wereldkampioenschap voetbal. Dat was gisteren. Al die andere dingen die Siert nu net opnoemt, is allemaal waar. Maar eens in de 4 jaar is er een wereldkampioenschap voetbal. Daar toont zich de beste. Ja, precies. En dat heeft Maradona 3 keer gedaan, vind jij. En dat heeft Messi eigenlijk maar 1 keer gedaan, namelijk tijdens het afgelopen kampioenschap. Ja, maar het gaat om de finale en om de winst uiteindelijk met die beker. De wereldkampioen. Ja. Jullie worden het niet eens, maar het was wel een genoeglijk gesprek. Messi heeft in het 2014 in de finale gestaan. Maar bovendien, wat we vergeten, hij heeft de Copa America gewonnen. En de Copa America is eigenlijk het wereldkampioenschap van Zuid-Amerika. En dat heeft Maradona niet gewonnen. Nou goed, de luisteraars mogen zelf beslissen wie ze de beste vinden. Ik ga jullie bedanken, voetbalcommentatoren Sierte Vos en Theo Reitsma. Zometeen kunststof Gijs Groenteman. Te gast is acteur Bak Reinink. Hij speelt Mozart in de voorstelling Wolfgang het Wonderjong. 9:30, langslijn omstreken, wekelijkse sportforum. Dan gaan ze ongetwijfeld ook praten over de vraag wie de beste voetballer was. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.